بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فتير درس كي دا مصنف رحمه الله احوال بيان شيو او دا غيد صحيح على بازي قوائد ذكر شيو او بي دا مقدمية مباحث تر رسيدليو نو اول مبحث سر تر رسيدليو وس نور مباحث بيانو نو دویم مبحث پکې دا دی شرط المسلم فی الصحیح. امام مسلم رحم الله په خپل صحیح کې کوم شرطونه راوړي دي نو د دغه شرطونو په اړه وایو. ځینو علماو ویلي دي چې امام مسلم رحم الله په خپل صحیح کې هیڅ شرط نه دی راوړی، بلکې کوم شرطونه چې ولله علماو بیان کړي دي نو هغې ولله د طرز نه معلوم کړي دي. خو صحیح خبره دا ده چې امام مسلم په خپل صحیح کې په ځینو شرطونو تصریح کړې ده چې هغه شرطونه د صحیح حدیث نقلول دي او د ثقه راوي نه نقلول دي. نو راوي به ثقه وي او حدیث به صحیح وي، همدې شرطونو باندې تصریح کړې ده. نو ځکه خو یې د راویانو طبقات راوړي دي او همدا خبره حازمي رحم الله هم کړې ده، هغه ویلي دي: واما شرط مسلم فقد صرح به في خطبه کتابه. هر چې د امام مسلم رحم الله شرطونه دي نو هغې د خپل کتاب په خطبه کې راوړي دي. نو له دې وجې ویلی شو چې امام مسلم چې څومره احادیث هم په خپل صحیح کې راوړي دي، دغه حدیثونه د هغه په نیز صحیح دي. دا ځکه چې هغه په متونو کې صحت او په راویانو کې ثقه‌والی شرط کړی دی. درېم مبحث د امام مسلم په نیز د معنعن اسناد حکم. معنعن هغه حدیث ته وایي چې په عن سره نقلي او په حدثني اخبرني او سمعت سره نوي نقل. نو د معنعن حدیث په اړه د علماو دوه قول دي. یو قول دا دی چې معنعن د منقطع او مرسل له ډولونو څخه دی، ځکه چې د ارسال امکان پکې شته او تر هغه په اتصال دلالت نه کوي تر څو چې په بل روایت سره اتصال ثابت نه وي. دا قول امام مسلم او ابن الصلاح راوړی دی، خو قائل یې ولله نه دی ښودلی، خو دا قول محدثینو پریښی دی او هیڅ اعتبار یې ورته نه دی ورکړی. دویم قول دا دی چې معنعن د متصل له ډولونو څخه دی، چې په دې خبره ډیرو امامانو د اجماع دعوه کړې، لکه حاکم، ابن عبدالبر الداني، او دا د جمهور فقها او اصولینو قول هم دی او همدا صحیح دی. خو دوی د معنعن اسناد لپاره ځینې شرطونه ویلي دي چې په دوه شرطونو د ټولو اتفاق دی او نورو کې اختلاف دی. اول شرط دا دی امکان د رقابه د معنعن او معنعن عنه ترمنځي، یعنی څوک چې په عنعن سره روایت نقلی د هغې او د خپل استاد ترمنځ به د ملاقات امکاني. دویم شرط معنعن راوی به مدلس نه وي، او دا اتفاقي شرطونه دي چې مسلم په همدې دوه شرطونو بسنه کړې ده. او ابوبکر الصیرفي، ابوبکر باقلاني، حاکم او نورو هم ورسره تایید کړي دي. خو اختلاف یې په نورو شرطونو کې دی چې هغه دا دي: ثبوت د لقاء د معنعن او معنعن عنه ترمنځ که څه هم یو ځل هم وي، دا لازم دی چې دا د علي بن المديني او د هغه د شاګرد امام بخاري او د ډېری محدثینو په نیز دی. دویم شرط دواړه به تر ډېر وخت یو ځای پاتې شوي وي، دا مذهب د ابي المظفر السمعاني دی. او درېم شرط هغه دا دی چې معنعن به د معنعن عنه نه په روایت مشهور وي، چې دا مذهب د ابو عمر الداني دی. او څلورم شرط هغه دا دی چې د معنعن او معنعن عنه تر منځ به لیدل بیخي یقیني وي، چې دا ابو الحسن القابسي شرط کړی دی. خو دا اخرني درې شرطونه په ښکاره توګه سخت دي، ځکه چې دا اصل کې د سماع د ثبوت لپاره دي. بیا امام مسلم رحمه الله د معنعن روایت قبلولو لپاره امکان د لقا شرط کړی دی چې ملاقات به ممکنی. خو دا شرط مطلق نه دی، بلکې د دې تر څنګ دا هم ویلی دي چې په خلاف به هیڅ قرینه نه وي، یعنی په عدم لقا به هیڅ قرینه موجود نه وي. او بیا په دې اړه په خپله مقدمه کې دلایل راوړي دي چې حاصل یې دا دی: اول دلیل داسې ویلی دی، د اجماع دعوی کړی ده چې د امام مسلم د شرطونو سره سم د معنعن حدیث قبلول واجب دي که څه هم ملاقات ثابت نه وي. نو په دغه خبره اجماع نقل کړل. خو د اجماع څخه داسې جواب شوی چې دا د اجماع صحیح نه ده، ځکه چې ډیرو امامانو یې خلاف کړی دی، چې په سر کې امام بخاري او د هغې استاد علي ابن المديني دي. دویم دلیل یې دا ویلی دی چې مخالف یې په دې رانیولی چې تا په خپله هم د خپل شرط خلاف کړی دی، ځکه چې ثبوت د لقا یا سما چې تاسو شرط کوئ نو پکار ده چې د اول نه تر اخره په هر حدیث کې دغه لقا او سما ثابت وي، ځکه چې کوم حدیث کې لقا یا سما ثابت نه وي نو په هغې کې هم د ارسال امکان شته. او همدا دلیل د دې لامل شوی چې ځینې علماو د امام مسلم مذهب په دې باب کې راجح کړی دی. خو امام نووي رحمه الله د امام مسلم د دغه دلیل ښایسته جواب کړی دی. هغه ویلي دي چې په دې باب کې په غالب ګمان فیصله کیږي، نو چې یو ځل یې لقا ثابت وي د هغه په اړه غالب ګمان دای چې اتصال به په ټولو روایتونو کې ثابت وي. خو د چا لقا چې ثابت نه وي د هغه په اړه غالب ګمان د اتصال نه شي کېدی، بلکې د هغه حکم د مجهول دی، روایت به مردود وي، نه له دې عمله چې راوي دروغجن یا ضعیف دی، بلکې له دې عمله چې موږ یې په حال کې شکمن یو. نو له همدې وجې علماو د بخاري شرط په مسلم ډیر قوي کړی دی. درېم دلیل، دا دلیل د دویم دلیل لپاره د تتمې او د تمثیل په توګه دی، او هغه داسې چې امام مسلم ویلی دی د صحابه او احادیث چې په خپل منځ کې یې له یو بل څخه نقل کړي دي د هغې په قبلولو پرته له ثبوت د لقا په اتصال اجماع ده، او هیچ چا د هغوی په اړه اتصال یا لقا نه ده شرط کړی، یوازې په معاصرت یې ورله بسنه کړې ده. او بیا د دې په دلیل کې ځینې اسانید راوړي دي چې په هغې کې لقا ثابت نه ده. ابن رجب د دې په جواب کې ویلي دي چې دغه پلټنه به د صحابه او روایتونو کې هم کیږي، که چیرې لقا ثابت وه حدیث به متصل وي، خو که ثابت نه وه نو حدیث به مرسل وي. خو ابن رجب په دې ځای کې بیا یو بل نظر هم لري، هغه دا چې کله په یو روایت کې لقا ثابت نه شي نو روایت به متصل نه وي، خو احتجاج به ورباندې کیدلی شي، لکه د کبار التابعین په مراسلو چې احتجاج کیدلی شي، ځکه چې د راوي او مروي عنه تر منځ خو یو ځل ملاقات شوی دی کنه. خو امام سخاوي رحمه الله د امام مسلم د خبرې ښه ځواب کړی دی. نو هغه ویلی دي د دغه خبرې نه خو دا نه لازمیږي چې صحابي د په حقیقت او نفس الامر کې د خپل شیخ سره ملاقات نه وي شوی. درېم دلیل چې دا هم په حقیقت کې د دویم دلیل تتمه او تمثیل دی، خو د مخکې دلیل سره توپیر په دې کې دی چې هغه مثال یې په صحابو کې و او دا مثال یې په تابعینو کې دی، چې حاصل د دلیل یې دا دی کبار التابعین او هغه ثقات راویان چې د تدلیس نه بچ وي د حدیث په قبلولو اجماع شوي کله چې معاصر وي، که څه هم په عنعنه سره یې له صحابو څخه نقل کړی وي او لقا یا سما یې په معین حدیث کې ثابت نه وي. د امام مسلم د دې خبرې درې جوابونه شوي دي. یو جواب یې دا دی چې دغه اجماع منقوضه ده په دې سره چې کوم روایتونو کې امام مسلم ته لقا ثابت نه وي نورو علماو ته پکې لقا ثابت وي، یعنی امام مسلم ته به دغه لقا ثابت نه وي خو نورو علماو ته لقا ثابت ده. نو امام مسلم ته چې لقا ثابت نه شه دا دلیل په عدم لقا نه شه چې دیو ملاقات نه دی شوی. دویم ځواب دا دی امام مسلم چې د عدم سما په اړه د کومو تابعینو نمونه اخیستي دي نو کومو علماو چې دوی حدیث ته صحیح ویلي دي هغوی ته د لقا معلومات وي نو ځکه یې ورته صحیح ویلي دي. او درېم ځواب یې دا دی امام مسلم چې په دې اړه کوم مثالونه ورکړي دي دغه خاص دي او عام نه دي، جزئي دي کلي نه دي، دا امکان لري چې کله ورسره نور قرائن یوځای شي لقا او سما یې راجح شي. نو چا چې د دوی حدیثونه قبول کړي دي او احتجاج ورباندې کړی دی دا امکان لري چې هغوی په یوې داسې قرینې اعتماد کړی چې لقا او سما ثابتوي، که څه هم دلته ورسره دغه قرینه په لفظ کې نه وي راوړې. او همداسې تاویل د بخاري او مسلم په هغه روایتونو کې هم شوی چې راویان مدلسین دي او په سما یې تصریح نه ده کړې، خو له دې امله ورته د دې فن ماهرینو صحیح ویلي دي چې امام بخاري او مسلم په نیز هغوی مدلسین نه دي. نو راجح قول په دې اقوالو کې همدا دی چې امام مسلم د معنعن په شرطونو کې متساهل دی، ځکه یوازې په معاصرت سره چې سما یا لقا ثابت نه وي څنګه اتصال ممکن شي. او د امام مسلم خبره په هغه وخت صحیح وي چې علماو معنعن حدیث یوازې په اتصال حمل کولی، خو داسې نه ده دغه حدیث یوازې په اتصال نه دی حمل کړی، بلکې په اتصال او انفصال دواړو یې حمل کړی. که څه هم غالب عرب دا دی چې دغه معنعن حدیث به په اتصال حملي، خو دا حکم مطلق نه دی، ځکه د عدم اتصال احتمال پکې شته دی. خو کم از کم یو کرد لقا ضرور ده چې دا عنعنې په سما حمل شي، که څه هم د یو ځل ملاقات نه د ټولو په اړه سما نه لازمیږي، خو بیا هم دې کې احتیاط شته او د یوازې معاصرت نه پکې قوت دی. حافظ ابن حجر ویلی دی: لأن وإن سلمنا ما ذكره مسلم بالاتصال فلا يخفى أن شرط البخاري أوضح في الاتصال. وكثيرت من قد إمام مسلم ده خبر أمن ده اتصال بارا، نو بيم ده خبر أبطا ندا چه ده بخاري شرط باتصال كي ده إمام مسلم ندير واضح ده. ذهبي ويلي دي: وهو الأصوب الأقوى، ده إمام بخاري شرط دير سي أو دير قوي ده. او ابن الصلاح ويلدي: ان القول الذي رده مسلم هو الذي عليه ائمه هذا العلم. وكم قول شي امام مسلم رد كره دي دا ديفن دا امامان قول دي. ابن رشاد ويلدي: انه الصحيح من مذاهب المحدثين، شي دا محدثين في مذهب كي امدا خبر السيده او بدلائل سرهم تايت شوي دي. سالورم مبحث دا امام مسلم دغه راویانو د روایت حکم چې مدلسین دي. امام مسلم او امام بخاری په خپل صحیحانو کې د زینو مدلس راویانو روایتونه هم راوړي دي چې په زین سندونو کې تصریح په سماشته او زینو کې نشته. او جمهور محدثینو ویلي دي چې په صحیحانو کې د مدلس راویانو کوم روایتونه په عنعنه سره راغلي دي هغه به په سما حمل وي، که څه هم تصریح په سما نه وي شوې. عراقي د ابو سعید المغربي څخه نقل کړي دي چې هغه په خپل کتاب القدح المعلا کې ویلي دي: قول اکثر العلماء ان المعنعنات التي في الصحيحين منزله منزله السماع. وي کم معنعن روایتونه چې په صحیحانو کې دي هغه به په مرتبه د سما کې وي. سخاوي ویلي دي: يعني اما لمجيئها من وجه اخر بالتصريح او لكون المعنعن لا يدلس الا عن ثقه أو عن بعض شيوخه أو لوقوعها من جهة بعض النقاد المحققين بسماع المعنعن لها. ومقصد ذلك چه دغ روايتون با نور سندون سرا راغل وي چه پا آغي كي با تسري پا سماع وي یا با معنعن راوي چه ده تدليس ده سقنه كي أو یا با تدليس تخبلو بازو شيخان نكي أو یا با بازو ناقدينو تدغ معنعن سما ثابت وي. امام نووي رحمه الله ويلي دي: انما كان في الصحيحين محمول على ثبوت سماعهم من جهه اخرى. فصحيحانو كي كم مدلس راوين دي ده هغوي روايتونه په نور سندون سره په سماع حمل وي. بنزم مبحث د مسلم د معلق روايتونه حكم. معلق هغه روايت توي چې د سند د شرونه یو یا ډیر راوين په صيغه د جزم او يقين سره حذف شوی وي او حديث داریک بر راوي ته منسوب کړي. نو داسې احادیث په بخاري او مسلم کې شته، خو په بخاري کې ډیر دي او مسلم کې کم دي. ځینې علماو څلور شمارلي او ځینې دولس شمارلي چې پنځه روایتونه پکې امام مسلم په خپله موصول کړي دي او یو روایت نورو علماو موصول کړی دی او شپږ یې همداسې مبهم پاتې دي. خو علماو ویلي دي چې په بخاري او مسلم کې داسې معلقات نشته چې هغه ضعیف وي، بلکې صحیح دي. کله چې شیخان معلق روایت په صیغه د جزم او یقین سره راوړي نو هغه روایت د هغوی په نیز صحیح وي، او دا خبره ابن صلاح کړې ده. خو بیا هم امام مسلم دغه معلقات په متابعاتو او شواهدو کې راوړي دي، مستقلې مسلې ورباندې نه دي بنا کړې، او تعلیقات یې هم د خپل شیخ یا د خپل شیخ د شیخ نه کړي دي او مخکې نه دی تللی. شپږم مبحث د امام مسلم منهج د متن په علومو کې. په دې کې دوه مطالبو باندې بحث کوو: یو د امام مسلم منهج په علومو د متن کې د روایت لاړخه، او دویم د امام مسلم منهج په علومو د متن کې د درایت لاړخه. اول مطلب ترازو چې د امام مسلم منهج په علومو د متن کې د روایت لاړخه واضحه کول دي، نو وایو: منهجه فی الحدیث المعل. په معلل حدیث کې امام مسلم د یو څو طریقو نه کار اخیستی. اوله طریقه دا ده چې د علت ځای حذف کوي او تصریح هم ورباندې کوي. مثال یې دا دی: د ابو قتاده الانصاری رضی الله عنه حدیث راوړی دی چې په هغه کې دی نبی علیه السلام څخه د یوې ورځې روژې نیولو او د بلې ورځې بوزه کېدلو په اړه پوښتنه وشوه. نو هغه وفرمایل ذاک صوم اخی داود، دا زما د ورور داود علیه السلام روژه وه، یعنی یوه ورځ به روژه کېده او بله ورځ به بوزه کېده. راوي وی وسئل عن صوم یوم الاثنین، نبی علیه السلام د دوشنبې د روژې په اړه پوښتنه وشوه. قال هغه وفرمایل ذاک یوم ولدت فیه و یوم بعثت او انزل علی فیه، دا خو داسې ورځ ده چې زه پکې پیدا شوی یم او داسې ورځ ده چې ما ته پکې نبوت راکړه شوې یا په ما باندې وحی نازله شوې. قال فقال صوم ثلاثة من كل شهر ورمضان الى رمضان صوم الدهر، بیا وفرمایل چې هر میاشت درې روژې نیول او د رمضان روژې نیول د ټول عمر روژې نیول دي، داسې دي لکه ټول عمر چې روژې. نو بیا راوي وسئل عن صوم يوم عرفه، د عرفې د روژې په اړه ترې پوښتنه وشوه. فقال نبي سلام فرمایل يكفر السنة الماضية والباقية، دا د دوه کالو ګناهونه معاف کوي، د تیر کال او د راتلونکي کال. بیا راوي وسئل عن صوم يوم عاشوراء، د نبي عليه السلام نه د عاشوراء د روژې پوښتنه وشوه. نو هغه وفرمایل يكفر السنة الماضية، د تیر کال ګناهونه رجعي. امام مسلم دغه احاديث راوړلو نه وروسته وای وفي هذا الحديث من رواية شعبة قال وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما. نوی په دې حدیث کې چې د شعبه پر روایت سره راغلی دی په هغه کې داسې دي چې د نبی علیه السلام نه د دوشنبې او د پنجشنبې د روژې په اړه پوښتنه وشوه. نوی موږ د پنجشنبې ورځې یادونه ونه کړه او په دې باندې چوپ پاتې شو ځکه چې دا موږ ته وهم ښکاري. نو دلته یې پخپله دا خبره کړې چې دغه الفاظ مو ځکه پرېښودل چې دا موږ ته وهم ښکاره شي، یعنی راوی پکې خطا شوی ښکاري. دا خو یوه طریقه وه. دویمه طریقه دا ده چې د علت زیات ترې حذف کوي خو په اړه هیڅ نه وایي. د دې مثال دا دی، امام مسلم حدیث راوړی دی په سند د هشیم عن یحیی بن سعید عن عمر بن کثیر بن افلح عن ابي محمد الانصاري وكان جليسا لابي قتاده قال قال ابو قتاده واقتص الحديث. نو امام مسلم دا هشام فسند سره حديث راوړی دی په دغه حديث کې به راځي وكان جليسا لابي قتاده، ابو محمد الانصاري دا ابو قتاده مرګره. نو هغه به وی قال ابو قتاده، ابو قتاده ویلی دی واقتص الحديث او دا حديث بيان کړی دی. نو دلته چې ویل دي واقتص الحديث په دې سره اکتفا کړی ده او متن نه دی راوړی چې دا کار د امام مسلم د عادت خلاف دی ځکه د هغه عام عادت دا دی چې د باب په اول کې پوره حدیث راوړي بیا ورپسې نور هغه احادیث راوړي چې د دغه حدیث په معنا یې سره له زیادت یا د کموالي. خو دلته د خپل عادت خلاف کړی دی. دې وجه څه ده؟ وجه دا ده چې په دې حدیث کې یو علت دی چې هغه علت والله بهقي ذکر کړی دی. هغه وایي وقد اخرج مسلم اسناد هذا الحديث في الصحيح ولم يسق متنه والحفاظ يرونه خطأ فمالك بن انس والليث بن سعد رواياه عن يحيى فقال الليث في الحديث من اقام البينه على قتيل فله سلبه وقال مالك من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ولم يقل أحد فيه على أسير غيره شيم والله أعلم. معنى دادا إمام مسلم دا دي حديث سند بخبل سيك راولة دي ومتن يولانا دي راولة أو حافظان دا حديث خطا قولي. نوي مالك بن أنس أو ليس بن سعد دا حديث دا يحيى بسند سر راولة دي. نوي دا ليس بحديث كرا غلي دي چې چا کافر ووژه او په مړي باندې ګواه پیش کړه نو هغه به د سلب حقدار وي، د دې مړي چې کم غنیمت دی کم مال دی د هغې حقدار وي. ایوه مالک ویلی دی چا چې کافر ووژه چې هغې سره پې ګواه هم وي نو هغه به د دې مړي د غنیمت حقدار وي، د سلب په توګه به ورته ورکول کېږي. خو هیچا هم په دې حدیث کې د قتیل په ځای اسیر نه دی راوړی، علی اسیر نه دی ویلی سوا د هشیم نه چې هشیم دغه کار کړی دی، دغه لپسې راوړی دی. یعنی د هوشیم په سند کې علی اسیر لفظ راغلی دی چې دا هیچ چا نه دی ویلی، نو د دغه علت له امله متن حذف کړی دی. درېمه طریقه د معلل حدیث په اړه دا ده چې کله ناکله د معلل حدیث یو اړخ راخلي او نور پکې اختصار کوي خو علت ته سرسري اشاره کوي. مثال یې دا دی، د ابن وهب حدیث یې راوړی دی چې هغه وایي اخبرني سليمان وهو ابن عبد الله قال حدثني شريك بن عبد الله بن ابي نمر قال سمعت انس بن مالك يحدثنا عن ليله اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبه انه جاءه ثلاثه نفر قبل ان يوحى اليه وهو نائم في المسجد الحرام. وي ابن وهب وي مات سليمان چې د بلال زيد هغه ما ته خبر راکړه ده هغه وي چې ما ته شريك بن عبد الله ابن ابي نمر حديث بیان کړه ده هغه وي ما د انس بن مالك نه اوریدلی دي چې مونږ ته باندې نبی السلام د معراج د شپې قصه بیانوله، حدیث به راته بیانو چې په دغه حدیث کې دي چې نبی السلام ته درې کسان رال مخکې دینه چې وحي ته وشي په داسې حال کې چې هغه په مسجد حرام کې ودو. نو امام مسلم د دغه روایت راوړلو نه وروسته وای وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني وقدم فيه شيئا واخر وزاد ونقص. ویده حدیث قصه دا ثابت بناني په څیر راوړی ده خو سال پازی پکې مخکې کړی دي څه وروسته کړی دي او څه زیت کړی دي څه کم کړی دي، چې په دې سره امام مسلم د راوی د ضبط نشوالي او د حافظي خرابوالي ته اشاره کړې ده چې شریک نومې ده. امام نووي رحمه الله وای وقد جاء في روايه شريك في هذا الحديث في الكتاب اوهام انكرها عليه العلماء وقد نبه مسلم على ذلك بقوله فقدم واخر وزاد ونقص. وی شریک په دې روایت کې ځینې اوهام راوړي دي چې علماو ته انکار کړی دی او دې خبرې ته مسلم په دې وینا سره اشاره کړې ده چې فقدم واخر وزاد ونقص. دویم، د امام مسلم منهج په مصحف او محرف روایتونو کې، مصحف هغه روایت ته وایي چې په هغه کې نقطې یا ټکي بدل شوي را بدل شوي وي، او محرف هغه روایت ته وایي چې په هغه کې اعراب بدل شوي وي، حروف یې هماغه شان دروغ پاتې وي. نو امام مسلم رحمه الله په خپل صحیح کې ځای په ځای د مصحف او محرف روایتونو وضاحت کړی دی، یا یې پخپله کړی دی او یا یې د بل راوي په خبرې یا نقلولو سره کړی دی. چې خلاصه د منهج په دې اړه داسې ده، اول یو مصحف روایت چې په روغ سندون سره هم راغلی نو لومړی په روغ سند سره نقلی، بیا ورپسې هغه سند راوړي چې تصحیب پکې شوی او بیان یې هم کوي چې دې ځای کې تصحیب شوی دی. دویم، هغه روایتونه را نقلی چې کم د تصحیب نه بچ دي او مصحف روایتونه نه راوړي خو د تصحیب وضاحت یې ولا په نورو کتابونو کې کړی او یا یې هم د خپل صحیح په مقدمه کې کړی. بیا دا تصحیب په متن او سند دواړو کې شوی دی چې په کتاب کې به ورته ځای په ځای اشاره کوو انشاءالله. د امام مسلم رحمه الله طریقه په حذف او اختصار کې، امام مسلم رحمه الله په خپل صحیح کې احادیث په مختلفو طریقو راوړي. ډیری وخت احادیث پوره راوړي خو کله ناکله یو حدیث لنډ هم راوړي چې د هر یو نه خپله یو پیدای غرض وي. تر دې ځایه خو د اول مطلب په اړه خبره وشوه، اوس دویم مطلب ته راځو چې هغه دی د امام مسلم رحمه الله منهج په علوم د متن کې د درایت په لحاظ سره. درایت د راوي او روایت احوالو معلومولو ته وایي، د قبلولو او رد کولو په لحاظ سره، او یا هم فقه الحدیث ته وایي، یعنی د حدیث فوایدو او مسایلو ته وایي. خو د امام مسلم رحمه الله د درایت په اړه منهج په دې توګه دی، اول په مختلف الحدیث کې د امام مسلم منهج او تګلاره. مختلف الحدیث هغه ته وایي چې د معنا په لحاظ سره دو حدیثونه په ظاهر کې د یو بل ضد راغلي، نو په داسې حدیثونو کې د محدث یا محقق کوشش دی چې ترمنځ یې جمعوالی وکړي او دغه تعارض دفع کړي. نو د امام مسلم رحمه الله طریقه هم په مختلف الحدیث کې دا ده چې هغه داسې احادیث ټول راوړي تر څو چې نسخه نه وي ثابت او امکان د جمع وي. د دې مثالونه بیا په کتاب کې راځي انشاءالله. دویم، د مدرج روایت په اړه د امام مسلم رحمه الله منهج. مدرج هغه روایت ته وایي چې د اصل نه پکې زیادت شوی وي، او دا بیا په یو څو ډوله دی. اول ډول یې دا دی چې راویان په حدیث کې خپل الفاظ ور زیات کړي، او دا په دې طریقې چې د حدیث د الفاظو نه وروسته صحابي یا بل راوي خپل الفاظ ور زیات کړي او د حدیث د الفاظو سره هیڅ فاصله یا تمیز را نه ولي. نو څوک چې د دې حقیقت نه خبر نه وي هغه ته دا ټول الفاظ د مرفوع حدیث ښکاري. دویم د مدرج دویم ډول دا دی چې د یو حدیث سند په بل کې ور داخل کړي، او درېم یې دا دی چې د یو حدیث متن د بل حدیث په متن کې ور داخل کړي، او څلورم یې دا دی چې یو راوي حدیث د یو جماعت د راویانو څخه نقل کړي چې ترمنځ یې په حدیث کې اختلاف وي، خو دا ورله اختلاف را نقل نه کړي بلکې په اتفاق را نقل کړي. نو دا ټول د مدرج حدیث صورتونه دي. امامانو دې ته حرام ویلي دي. نو د امام مسلم رحمه الله منهج هم په دې اړه واضح دی، او هغه دا چې د کوم حدیث ادراج معلوم وي او ادراج پکې واضحه شوی وي، نو امام مسلم رحمه الله اول هغه حدیث را نقلوي چې ادراج پکې نه وي شوی، او بیا وروسته ترې مدرج حدیث راوړي. مثالونه په خپل ځایونو کې راځي انشاءالله. درېم، د امام مسلم رحمه الله د ناسخ او منسوخ په اړه تګلاره او منهج. د ناسخ او منسوخ په اړه هم د امام مسلم رحمه الله منهج واضحه او ډیر اسان دی، او هغه دا چې منسوخ حدیث مخکې راوړي او ناسخ ورپسې وروسته راوړي، چې په همدې طریقې بسنه کوي. مثالونه به یې په خپل ځای کې راځي انشاءالله. دې ځای پورې خو د مقدمې په اړه خبرې وې چې سرته ورسېدلې. اوس ځینې خبرې چې د لوستونکو لپاره ضرور دي دلته یادونه کوو. دا خبرې امام نووي رحمه الله په شرح د مسلم کې د ځینو نورو قواعدو تر څنګ راوړي دي. نو ویلي دي، د علماو دا عادت ګرځېدلی چې حد ثنا ته اشاره په ثنا یا په نا سره کوي، او اخبرنا ته اشاره په انا سره کوي، او دا یې د پخوا راهیسې یوه اصطلاح ګرځېدلې چې د حدیثو په سندونو کې کاروي. او همداسې کله چې یو حدیث دوه یا د دوو نه زیات سندونه لري، نو د یو سند نه چې بل سند ته انتقالیږي ح راوړي چې تحویل د سند ته اشاره کوي، چې قاري به ترې په همدغه ح سره اشاره کوي او مخکې به ځي. او ځینې ویلي دي چې په دې سره الحدیث ته اشاره کوي، لکه د مغرب والا دا طریقه ده چې د ح په ځای الحدیث وایي. او ځینو حافظانو د ح په ځای صحه لیکل دي، دې ته اشاره کړې ده چې څوک دا وهم ونه کړي چې د اول سند متن ساقط شوی دی. نو دا طریقه په مسلم کې ډیره کارول شوې چې په سندونو کې ح کلمه راوړل شوې، او د حدیثو په نورو کتابونو کې هم دغه طریقه کارول شوې. دویمه خبره دا ده چې علما د راوي تفسیر یا وضاحت په یعنی یا هو کلمو سره کوي، او له دې نه سوا یو راوي ته جایز نه دي چې د راویانو په نسب یا صفت کې د شیخ د الفاظو نه زیادت وکړي، ځکه په دې سره بیا په خپل شیخ دروغ راځي. نو کله هم چې د یو راوي د نسب یا صفت په اړه وضاحت کوي، نو په یعنی یا هو کلمې راوړل سره به کوي. او دا طریقه ټولو محدثینو کارولې ده، لکه وای حدثني فلان یعنی ابن فلان او الفلاني، یا داسې وای هو ابن فلان او الفلاني. او دا یوه جایز او ښایسته طریقه ده چې په دې سره د راویانو ترمنځ التباس ختمیږي، او دا طریقه بخاري او مسلم ډېره کارولې ده. او دا په دې وجه ښه ده چې هر چا ته خو د راویانو په اړه معلومات نه وي، د رجال الحدیث معلومات نه لري، بلکې خاص خلک یې لري. نو کله چې یو داسې راوی راشي چې د بل سره مشابه وي، عام خلک یې ترمنځ تمیز نشي کولی، نو دغه علما راولګېدل او د داسې راویانو وضاحت یې وکړ او خبرې اسانه کړه. ذکر دیر کرت یو راوی وای حدثنا داوود یا حدثنا عبد الله. نو هغه څوک چې د رجال الحدیث په فن کې مهارت نه لري، هغه دلته حیرانی چې د دینه کم داوود یا عبد الله مراد دي، ځکه چې په دینو مونو نور هم ډیر راویان شته. نو تحقیق او پلټنې ته ضرورت راځي چې دغه مشقت محدثینو زموږ د اوګو نه ورزولې او په خپل وضاحت کړی دی، نو کار یې اسان کړی دی. او څوک چې دا کلمات هسې عبس ګڼي، نو هغه په دې باب کې جاهل دی. بله قاعده دا راوړي چې کله په سند کې داسې الفاظ راشي قرئ علی فلان اخبرک فلان، نو قاری د حدیث داسې وای قرئ علی فلان قیل له اخبرک فلان، او کله چې داسې الفاظ راغلي قرئ علی فلان اخبرنا فلان، نو قاری د داسې الفاظ وای قرئ علی فلان قیل له قلت اخبرنا فلان، او کله چې قال مکرر راشي نو محدثین یو قال حذف کوي، مثلا چې داسې راشي حدثنا صالح قال قال الشعبي، نو دلته یو قال راوړل پکار دي، خو که چا را نه وړ سمایې سیده. نو دا د احادیثو د تحمل صیغې دي، باید چې قاري د حدیثو دې ته توجه وکړي چې سما د احادیثو صحیح شي. او د احادیثو د لیکلو په اړه آداب دا دي چې د الله تعالی د نوم سره عز وجل تعالی سبحانه وتعالی تبارک وتعالی جل ذکره تبارک اسمه جلت عظمته او داسې نور د تعظیم الفاظ باید د الله تعالی د نوم سره یوځای ولیکي او د نبی علیه السلام د نوم سره صلی الله علیه وسلم پوره ولیکي او یوازې په سواد سره بسنه ونه کړي او د صحابي سره رضی الله عنه ولیکي که چیرې پلار هم صحابي وي نو رضی الله عنهما دې ورسره ولیکي او د ټولو علما او نیکانو سره دې رحمه الله ولیکي او هم ورسره د دعا په توګه رضی الله عنه ولیکلی شي کله چې دعا مقصود وي نه اخبار سلفو دا طریقه په خپلو عبارتونو کې کارولې ده همداسې د مسلم په عبارتونو کې داسې الفاظ هم راوړل شوي دي لکه حدثنا فلان وفلان کلیهما عن فلان چې د عربۍ په لحاظ سره په دې عبارت کې مشکل شته ځکه کلاهما ویل مناسب او دلته چې کلیهما ویلي دي د دې دوه وجې دي اوله وجه دا ده چې دا تاکید د دغه مرفوعین واقع شوی دی یعنی دغه فلان او فلان چې دواړه مرفوع دي د هغې تاکید واقع شوی دی خو د امالې د وجې په یا سره لیکل شوی دی خو په لستلو کې به ورباندې الف ویلی کیږي داسې به ویلی کیږي کلاهما یعنی په لیکلو کې به دغه شان لیکل کیږي خو په لستلو کې به الف ورباندې راځي لکه ربا چې په آخر کې په لیکلو کې الف او یا دواړه راغلي دي په لستلو کې یوازې الف ویلی کیږي او یا نه ویلی کیږي چې عربي شي دویمه وجه دا ده چې کلیهما منصوب دی او عامل محذوب دی چې اعنی دی نو کلیهما ویل هم صحیح شول او په آخر کې امام نووي رحمه الله ضبط د اسماء الروات هم کړی دی دې لپاره چې د بخاري او مسلم د راویانو نومونو ترمنځ التباس ختم کړي نو دې باره کې چې څوک معلومات غواړي شرح ته دې رجوع وکړي دلته نه رانقلو بحث به ډېر اوږد شي نو دا و د مقدمې هغه خلاصه مسایل په بل درس کې به د مقدمې خطبې ته راځو انشاءالله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.